Sura 93. Al-Duha. Jutro. Mekka. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wad-Duha. Tako mi jutra. Wal-Layli iza sada. I noći kada se utiša. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Alam yajidka yatiman faawa. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio. Wa wajadaka dallan fahada. I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. I siromah si bio, pa te imućnim učinio. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Zato siroče ne ucvili. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. A na prosijaka ne podvikni. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. I o blagodati gospodara svoga kazuj.